www.attableeg.com, the reviver of Iman. بڑی مسجد ہے، اب چلیں گے دیکھیں گے ان شاء اللہ. امام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. جن میں پڑھنے ہوں گے تو خیال رکھنا چاہتے ہیں. اور چیز لگ جائے ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ظاہر ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، آخری کتاب ہے. اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا، نہ کتاب نازل ہوگی. کتاب بھی آخری کتاب ہے، رسول بھی آخری رسول ہے. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. جہاں یہ باتیں معلوم نہیں ہیں، بہت جگہ وہاں جو چاہے نبی بن جائے، جو چاہے کتاب دے جائے. یہ جو بار بار لکھا جاتا ہے اس لیے تاکہ ہمارے عقائد تو درست رہے. لا نبی ہے بات اٹھتا رہتا ہے، فلاں نبی ہو گیا، فلاں مہدی ہو گیا، کچھ نہیں ملتا. سب اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرتا رہے کہ گمراہیوں سے اللہ بچائے. ایسی ایسی جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں جس کا کوئی سبب ہے ہی نہیں، سب کتابیں موجود ہیں، گمراہی. اللہ تعالی علماء کرام سے تعلق برقرار رکھے تاکہ کم سے کم عقائد تو درست رہے. غریب پرسوں کوئی کہہ رہا تھا، یاد بھی نہیں ہے، عجیب عجیب عقائد تھے، کوئی جماعت نہیں کری ہے، عجیب عجیب عقائد. اس وجہ سے اس کو بھی بیان کرتے رہا چاہیے کہ جیسے اللہ ایک ہے، واجب الوجود ہے، ممکن الوجود نہیں ہے. ہمارا تو وجود ہے، ہمارا بھی، لیکن ممکن ہو. بڑی بحث ہے سب، وحدت الوجود، وحدت الوجود، وہ وحدت الوجود ہے. اس کا وجود واجب ہے, وہ کسی کا مرہون منت نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. توحید کی بات ہے, معلوم ہونا چاہیے کیا توحید ہے, سب کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے, بتلانا چاہیے, تبلیغ کرنا چاہیے. دعوت اول تو یہی ہے, کلمہ طیب اللہ اللہ کی تبلیغ, اللہ واجب الوجود ہے, اس کا وجود واجب کا مطلب یہ کہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اب کوئی پوچھ دیتا کہ اس سے پہلے کیا تھا تو روکا گیا ہے, بس بکواس کرو, کیوں کہ والے کی بات ہمارے والد سے بیان کرتے تھے, مانے کہاں سے وہ بیان کرتے تھے, بیان کرتے رہتے تھے وہ بھی پوچھے تھے. اب دیکھیے کتنے دن کی بات ہے, 50 سال 70 80 سال پہلے کی, لیکن والد صاحب کی بات مجھے یاد ہے. کہا کسی نے کہا کہ اللہ سے پہلے کون تھا, کسی نے سوال کیا, والد صاحب بیان نہیں تھا, حضرت سے سنا ہوگا انہوں نے کہ اللہ سے پہلے کون تھا, انہوں نے جواب دیا کہ ایک سے پہلے کون سی گنتی ہے بتاؤ, ایک دو تین ہے نا, ایک سے شروع ہے, ایک سے پہلے کیا تھا. جیسے ایک سے پہلے کا کوئی جواب نہیں دے سکتے, اسے خدا سے پہلے کوئی جواب نہیں بتا رہا ہوں, سچ کہتا جی نہیں, پہلی بار تو یاد بھی آیا ہے یہ, اور والی ساری بات ہے, بہت نقل کرتے تھے, وہی حضرت حضرت نے پڑھ پایا یاد. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی گرام بیان کرتے رہتے تھے, وہیں کی برکت ہے. کبھی کبھی مجلس میں نہیں آتے ہیں, کبھی وہاں مجلس ہمیشہ ہماری ہوتی رہی, قبل نماز ہم اس وقت نہیں آتے نا اپنی زبان میں, کہ لوگ کہیں گے اس کا باپ جاہل ہے, ہم کو شرم آتی ہے تمہارے سامنے, ہندو ہم آپ ہی سب کچھ. اللہ تعالیٰ ان کی غریب کرم, تو انہوں نے یہ فرمایا, کہاں سے سنا, کسی نے کہا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا, انہوں نے جواب دیا کہ ایک سے پہلے کیا تھا بتاؤ, گنتی شروع ایک سے ہوئی ہے, ایک کے بعد دو ہے نا, ایک سے پہلے کیا ہے, کہ اللہ ایک واحد واجب الوجود, اللہ ایک لکھا ہے, دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے تربیت اولاد کی, بس انہوں نے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اولاد کو اللہ کے وجود کا یقین دلاؤ, نہیں ان کا بات ہوتا ہے. کہا ویسی تربیت کتاب کوئی لکھی نہیں ہے, بڑا کسی نے لکھا, علی میاں نے لکھا, وہ بڑا بڑا تعلق پہ لکھا, نہ کوئی جانتا بھی نہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. ویسی جو عربی میں ویسی نہیں تو اردو میں آ گئی ہے کیا پہلے, جب عربی میں پہلی تربیت کی اولاد کی کتاب ہے تو اردو میں پہلے سے آ گئی, اردو والے کیا جانے, عرب لکھتے ہیں تربیت کی اولاد, دو جلدوں میں ہے, ہمیں ایک جلد میں اس کو الحمدللہ ترجمہ انگریزی میں, گجراتی میں, اب کہاں کہاں ہو گیا ہے, بہت جو ہے تو وہی کتاب سنائی جاتی ہے تربیت کی اولاد, ہمارے یہاں بھی شاید سنائی جاتی ہے وہی, اسی وقت دوسرے ملکوں میں بنگال بنگلہ میں بھی ہو چکی ہے, گجراتی میں بھی ہو چکی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم نے فضل و کرم سے ان کتابوں کو قبولیت عطا فرمائی. بہرحال پہلا دین کا سب سے پہلا مسئلہ توحید ہے, واحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات, توحید اختیار کرو, اللہ کو ایک سر, وہی موتی ہے اور وہی مانے. ایک بزرگ کیا ہے, وہ شرف گئے سفارش کرانے کے لیے اپنی لڑکی کے بارے میں, امیر کیا ہے بلبن کیا ہے, اور نام بھی ہے بلبن کے, انہوں نے تو سفارش نامہ جو لکھا عجیب و غریب, یہ میری طرف سے سفارش ہے, فإن آتیته, اگر تمہیں دے دیا ہے, فاللہ الموتی وانت المشکور, اصل دینے والا اللہ ہے اور تمہارا شکر ادا کرے گا, کیا ہوگا. دوسری بات, میں منع تھا اگر تم نے نہیں دیا, فل موتی فل مانے ہو اللہ وہاں تر معذور, تم معذور ہو, یہ توحید سمجھ گیا. اگر تم نے دے دیا تو اللہ دینے والا ہے, اور تمہارا شکریہ ادا کریں گے. اگر نہیں دیا تم نے تو مانے اللہ ہے اور تم معذور ہو, تم دے نہیں سکتے. یہ توحید ٹھیک پڑھا نا, انتر مانے ہو اللہ وانتر مانے اللہ اللہ ہے تم معذور ہو. اب سپاہی ہمارے کر رہا ہے توکلانہ ہے کہ نہیں, صرف بادشاہ کو لکھ رہے ہیں اور اس انداز سے لکھا ہے انہوں نے, اگر تم نے دے دیا تو دینے والا اللہ وانتر مشکور, تمہارا بھی شکریہ ادا کیا جائے. ہمارے بزرگوں کے اپنا توکل اپنی قناعت باقی رکھتے ہوئے اس کو سپاہی نامہ, یہ نہیں کہ سپاہی نامہ نے لکھا لیکن اس طرح لکھا, اگر تم دے دو گے تو دینے والا اللہ تمہارا بھی شکریہ ادا کیا جائے گا. وہی منع تو ہو, اگر تم نے منع کیا اسے تو مانے اللہ ہے اور تم معذور ہو, تم بیچارے کیا ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ کہ توحید سب سے بڑی چیز, واحد اللہ فإن التوحید رأسُ السعادة, واحد اللہ اللہ کی توحید اختیار کرو, رأسُ الطاعات عبادتوں میں طاعات میں سب سے بڑی چیز توحید ہے, اس کو درست کرو. توحید میں آ کر کے بہت سے گڑبڑی میں پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ کی توحید بڑی چیز ہے. اگر یہ ہے کہتے ہیں توحید جو ہے وہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتی, اللہ کا وجود اس کے ساتھ ہے. اس کے ہوتے ہوئے تمہاری کیا حیثیت ہے, بادشاہوں تک لکھتے تھے لکھا دیتے. زمانہ تھا ایک صحابی تھے تابعی تھے, ایک ظالم بادشاہ تھا جو بھی رہا, اس نے کہا کسی کو لکھنا تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے عالم تھے زبردست. تو بادشاہ نے کہا دار سے قلم دان اٹھائیے. کہا میں نہیں چاہوں گا, تم ظلم کا کوئی حکم لکھو گے میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے کہا نہیں اٹھایا, قلم دان نہیں اٹھایا. کہا اس سے تم ظلم کا کوئی حکم لکھو گے مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں کسی ظلم کے اندر شریک ہوں بادشاہ سے. حالانکہ ان پر بھی قطر کا چال ہو گیا ہوگا, پھنسی ہو گئی ہوگی ان کو بھی, نہیں اٹھایا. توحید اللہ تعالیٰ واحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات, رأس الطاعات اللہ. اس کے بعد رسالت کا مقام ہے, چار اعمال ہیں جو عقائد کی بنیاد ہیں, جو تین ہی ہیں, توحید رسالت قرآن پاک اور قیامت. یہ بنیادی اصول ہیں اسلام کے. توحید کو مضبوطی سے, رسالت کو مضبوطی سے پکڑو, اس میں یہ بھی رکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے, یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. صرف رسالت کافی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھو اور سمجھو کہ آخری رسالت اب کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ آکار انہی سب چیزوں میں نہیں جانے سے اقتدار پھیلا ہے گجرات کے علاقے میں, ادھر بھی پھیلا ہے ادھر بھی پھیلا ہے, جو چاہے آ کے بہکا دے, کچھ جانتے ہی نہیں کیا ہے. رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مہر لگ چکی ہے, اب کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. اور مہدی علیہ السلام وغیرہ جو آئیں گے, جو اور رسول عیسیٰ علیہ السلام, وہ حضور کی تبعیت میں آئیں گے, مستقل نہیں. وہ اسی شریعت پر عمل کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, دوسرا شریعت نہیں جائے گی. اور کتاب اللہ دی جاتی ہے لاری میری کتاب لاری, تمام کتابوں کو ناسک کی ناسک یہ کتاب ہے, نہ توریت ہے نہ انجیل ہے. ایمان رکھو کہ توریت ہے انجیل ہے لیکن قابل عمل یہی قرآن, عمل اسی اس کا کوئی حکم اگر اس کے مطابق ہوگا تو لے لیا جائے گا, اس کے خلاف ہوگا نہیں منسوخ ہو جائے گا. اس میں بھی یہ ہے احکام علماء کا, تورات کو اگر اس کی موافقت ہے تو لیا جائے گا اس کو, اور نہیں تو نہیں لیا جائے گا. تورات توحید رسالت کتاب بولتا ہے لا نکل کتاب لا رہی کرتی, کوئی رائے نہیں, کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسی کتاب دیا ہے بغیر شک و شبہ کے, نبی بھی بغیر شک و شبہ معصوم ہے نبی, اور کتاب بھی بالکل صحیح ہے. یہی کتاب ہے, باقی سب کتاب کتاب ہے ہی نہیں. یہی کتاب ظاہر کر کتاب, یہی کتاب ہے جس میں شک نہیں. کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں شک نہ ہو. نظریات بدلتے رہتے ہیں. ابھی آئے تھے علی گڑھ کے, انہوں نے بیان کیا کہ 100 سال کے بعد نظریات بدل جاتے ہیں. اچھی تقریبا, لیکن اب تو 10 سال کے بعد بدلتے ہیں. میں نے لکھا کہ اب تو 7 سال بدلتے رہتے ہیں, نظریات رہتے ہیں. یہ کتاب, اس پر رہو گے کوئی نظریہ بدلے گا نہیں. تو ہی دیر سارا اس کو لو, اس میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں نہ ملاؤ. اگر ملا صرف حدیث ہے جو اس کی شرح کر سکتی ہے, کوئی نہیں کر. یہ وحی منزل ہے, نبی مرسل ہے, اور نبی ترجمان ہے, اسی کتاب کا ترجمان ہے نبی. تمام اتفاق ہے. کوئی حدیث ہے اس کے اگر خلاف ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ حدیث نہیں ہے, موضوع کوئی حدیث ہے کوئی بات. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, متقین کی ہدایت یہ کتاب ہے. اللہ ہم سب لوگ ہیں اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مسئلہ اور پیشوا یہی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. بہرحال یہ کتاب اللہ ہے, اس کو ہمیں ہمیشہ ہم کو پیش نظر رکھنا ہے. اس کی تلاوت بھی کرنا ہے, اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے, اس کی تشریح بھی سننی ہے موقع موقع سے. تلاوت اسی کی ہوگی. توریت کی تلاوت کر رہے تھے شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے منع کیا, تمہارے پاس ایسی کتاب آ گئی اس کی ضرورت. ایمان تو رکھو, لیکن ضروری نہیں کہ عملی جامات اسی سے تم کو پہنانا ہے اپنا کتاب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جیسے اعمال کو بیان کیا ہے, اسی طرح جزاؤں کو بھی بیان کیا ہے. کتاب مجموعہ ہے, اعمال بھی اس کے اندر ہیں اور جزائیں بھی اس کے اندر. اعمال کی جزائیں بیان کرنا, منعمین کی جزائیں جن پر اللہ کے انعام ہے, ان کے اعمال و اقوال مقرر کیے گئے ہیں صحابہ سے. اسے مجرمین کے اعمال بھی بیان کیے ہیں, جو مجرم لوگ تھے ان کی جزائیں بھی بیان ہیں, بلکہ جرائم بلکہ سزائیں کہیے. منعمین کی جزائیں بیان ہیں اور مجرمین کی سزائیں بیان ہیں. پورا پورا بیان قرآن. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھنا ہوگا, تاکہ اس میں ہم خلط مت نہ کریں, کیونکہ وہ ترجمان ہے غیب کے. ترجمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی غیب کی ترجمانی نہیں کر سکتا, کیونکہ غیب سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا کیا تعلق؟ الہام ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ قطعی نہیں ہے. الہام بھی کیا ذہنی چیز ہے, قطعی نہیں. یہ قطعی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی توفیق دے. اس میں بہت کمی ہے ہمارا. جتنا استعداد ہوتا ہے انہیں چیزوں میں بے تحقیقی کے بنا پر ہوتا ہے. تحقیق توحید رسالت کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ, ہر کتاب میں کوئی شک ہے, یہ کتاب اپنی ذات کے اعتبار سے بلا شک ہے. لا ریب فیہ. اب جو کوئی اشکال ہوتا ہے تو تمہارا ہی فطور ہے, تمہاری بیماری ہے, تمہارے قلب کا فساد ہے, تمہارے ذہن کا فساد. یہ کتاب صحیح شہر ایمان اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پہ بھی آپ رکھو, اس پر اعمال پر بھی یقین رکھو اور اس کی جزاؤں کو یقین رکھو. اس بنا پر جنت کا سوال کیا کرو, دوزخ سے پناہ میں جزائیں ہیں. سب کا ہاتھ یہی ہے, ان اعمال کی جزا کیا ہے؟ جنت. جنت مقام رضا ہے. جنت اس بنا پر محمود ہے, مطلوب ہے کہ اللہ کے رضا کی جگہ ہے. جنت بھی مطلوب نہیں ہے کیونکہ مقام رضا الہی ہے, اس بنا پر ہم کو مطلوب ہے. دوسرا چونکہ رضا الہی نہیں ہے, سخت الہی ہے, اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے, تو ہم کو آگ سے نہیں ڈرنا ہے, اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے. مقام رضا میں ہم کو پہنچائیے, اور جس جگہ سے آپ ناراض ہو کہ بھی اسے ہم کو معقول رکھے گا. جزاؤں کا استحراز بہت ضروری ہے. اسی میں آپ کو میں سنایا کئی مرتبہ, آپ نے سنا ہوگا کہ شیخ عبدالحق مودی دہلوی تشریف لائے تو شیخ فرید کو جو وزیر اعظم تھا یہاں کا, پورے ہندوستان پاکستان کیا افغانستان سب سے بڑا خاص تھا وزیر اعظم, اللہ نہ کہیں دوسرا کہیں لیکن میں وزیر اعظم ہی کہتا ہوں, اس کو لکھا کریم عمد آباد لکھا, اخلاص عمل کا خیال رکھو. سنایا گیا اخلاص عمل کا خیال رکھو, وزیر اعظم کو لکھ رہا ہے. شیخ عبدالحق مجدی صاحب سے کم کام نہیں کیا, انہوں نے بھی کام کیا. ہمارے حضرت کا جملہ ہے مجدی صاحب وہ سبھی علماء تھے, میں نے بہت زیادہ ان کو سراہا ہے بھی بے شک, لیکن شیخ عبدالحق محدود دہلوی نے کب کام کیا, یہی ایک فتح تھے پوری. شیخ فرید کو لکھا کہ عجزیہ کر, یعنی شیخ فرید بہت بڑے آدمی ہیں, عام آدمی, اخلاص عمل کا خیال رکھو. دوسری چیز یہ ہے جزاؤں کا خیال رکھو, اس میں پاداش عمل کو پھر یہ پاداش کا لفظ ہے, پاداش عمل کا خیال رکھو. ظاہر باتیں میں توافق پیدا کرو, یہ تین نصیحت وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں, ظاہر و باطن میں توافق, اخلاص عمل کا خیال رکھو, اور جزاؤں کو پاداش عمل کا خیال رکھو. جب عمل کی جزاؤں کو خیال رکھو گے تو اعمال میں کیا ہوگی, سستی آئے گی, مستعدی آئے گی, ادھر رغبت پیدا ہوگی. ہمارے اندر تھاری تو سب کچھ کہہ دیتے تھے, کوئی دوسرا نہیں کرتا, وہی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میرا نفس جو کثر کرتا ہے کسی کام میں تو میں کہتا ہوں دیکھو حلوا رکھا ہوا ہے, یہ کلو تو کھلا ہوا, کوئی کہہ سکتا ہے وہ جدید ملت کر رہا ہے. یہ مثال دے دیا کہ میں بھی چاہتا ہوں جزاؤں کو خیال, کوئی نہیں کر سکتا. حلوا تھانے کا ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت کچھ دیجیے, مدد کیجیے. رات میں حضرت نے 10 روپیہ دے دیا, پھر لگا ڈینگ ہاں نے کہا کہ مجھے جنرل کی پرواہ نہیں ہے اور یہ اس کی بھی بات ہے. اور میں کہا کہ نالائک, تم کو 10 روپے کی فکر ہے اور جنرل کی نہیں ہے, لے ہمارا روپیہ دے. جنت پر یقین رکھو, جنت حق و نار حق ہے کہ نہیں, کبھی ہمارے محبوب پڑھتے ہیں خود بہت تاریخ ہے, جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے. اعمال کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جزاؤں کا بھی بیان فرمایا ہے, سزاؤں کا بھی بیان فرمایا ہے. یہ سورت ایسی ہی ہے, آخر میں جزا بھی ہے, پہلے سزاؤں کا بیان کیا اس کے بعد جزاؤں کا بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اعمال کے ساتھ ساتھ جزاؤں کو بیان فرمایا. ادھر میں تھا گجرات میں بہت بڑی جگہ, کئی ہزار آدمی تھے, اس میں مولانا ابراہیم خان دیولا بھی تھے صاحب. میں نے کہا مولانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا, کوئی شخص عمل سے جنت میں جائے گا, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ سب عمل ہی میں مدار ہے, کہ انہیں عمل کرو گے تب جنت میں جاؤ گے. نبی میں خدا میں تضاد ہے بات میں, نبی کہہ رہا ہے کوئی عمل سے نہیں جائے گا, کہہ رہا ہے نہیں. صحابہ نے کیا, یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جائے, کہا میں بھی نہیں جاؤں, رحمت خدا کی جاؤں گا, اور خدا بار بار رحمت یہ تو جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ نبی کی شان ابدیت ہے, اب اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھتے تھے, ان کا حال تھا. کہتا یہ اللہ یہ عمل سے ہم نہیں جائیں گے, آپ کی رحمت سے جائیں گے. اور اللہ بندہ اولویت اپنے بندوں پر رحم کر کے کہتا ہے کہ میرے بندوں نے اتنی پریشانیوں میں مجھ کو یاد رکھا, تو اس سبحان اللہ کی بھی مجھ کو جزا دینی ہے. میں نے کہا نبی جو ہے شان ابدیت میں بول رہا ہے, اور خدا سارے ربوبیت سے بول رہا ہے. بس ہوئے ماں دونوں کی شان کو نبھا لیں گے, ہزارہ ہزار ماں. پھر مسافہ کے لیے وہ بڑھے, کہا میں مسافہ نہیں کر سکتا ابھی کے ساتھ. نبی شان ابدیت, عبد کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عمل کی طرف توجہ نہ کریں, یہ اللہ آپ کے سامنے ہمارے عمل کی کیا حیثیت ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اتنی مصیبتیں تو پدیا میں, تمہارے ہر ہر چیز کی برکت سے جزا دوں گا میں. وہ شان ابدیت ہے, یہ شان ربوبیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اعمال کی جو توفیق تھوڑی بہت اسی سے اللہ بخش لے گا. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے میرے بندے نے مجھ کو یاد کیا, ایک مرتبہ یاد کیا اور اللہ ہمیشہ یاد کر رکھے گا, تم کو جنت میں لے لے گا. سارے عبدیت ٹھیک ہے, سارے عبدیت اب کا تقاضا یہی. میں نے یہ بھی بیان کیا کہ گنہگار جب آئے گا اللہ کے سامنے تو اتنا شرمندہ ہوگا. علامہ شاہ نے لکھا مولانا, اتنا شرمندہ ہوگا کہ چہرے کے گوٹ کٹ کر گرنے لگیں گے. اتنا شرمندہ ہوگا اپنے گناہ, مالک حقیقی موجود, مالک رب العالمین, رب العالمین موجود. ایک گناہگار جاتا ہے تو اس کا یہی ہونا چاہیے شاید, گوشت کٹ کر گرنے لگے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے مت گھبرا, میں نے ہی تو تمہارا گناہ لکھ دیا تھا تو تم نے کیا. اب دیکھیے تسلی کے بعد, میں نے ہی تو گناہ لکھ دیا تھا جس کی وجہ سے تم نے گناہ کیا. وہ شان ابدیت, یہ شان ربوبیت, تسلی دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سب اس کا تسلی ہو جائے گی, اس گناہگار کو تسلی. وہیں پہ لکھتے ہیں علامہ شاہ رائی نے لکھا ہے اور کسی بزرگ نے کہ اگر یہی بات بندہ کہہ دیتا کہ ابھی نے لکھا تھا تو ہم نے کیا, فوراً پھینکو نالائے کوئی بدتمیز ہے یہ, کہ اس نے اپنے شان ابدیت کو دکھایا کہ ہمارا گوٹ کٹ کر گر رہا ہے. یہاں شان ربوبیت نے دکھایا کہ اے میرے بندے تمہارا کوئی قصور نہیں, ہم نے لکھ لیا تھا تب نے تم نے گناہ کیا ہے. سمجھ گیا آپ؟ شان ربوبیت, شان ابدیت, اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا آدمی کرتا ہے. رضا ہے, رضا بھی ایک مقام ہے. اللہ اگر توفیق دے دے اللہ کا شکر ادا کرے, اور نہیں بہت زیادہ مستنح بھی ہو, جس کا بہت زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. عقیل میں تھا ہو گئے بہر اللہ کے ارشاد. تو میں اس وقت سنانے آمادی جزاؤں کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. جزائیں اللہ تعالیٰ جزا, پورا قرآن جزاؤں سے بھرا ہوا ہے. اعمال ہے جزا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل سے کوئی جزا ہی نہیں ملے گی, کوئی جنت میں ہی جائے گا. ہر قرآن دونوں میں میں نے کہا اللہ کچھ کہہ رہا ہے, نبی کچھ کہہ رہا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ, کیونکہ جزا ہی تو ہے. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا, جو ذرہ برابر بدی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا. عمل ہی تو ہے دونوں کو. سر ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عمل کو دیکھے گا, برے اچھے عمل کو دیکھے گا اور برے عمل کو دیکھے گا, فرق ہوگا نہیں. نبی کے کہنے میں اس آیت کے, وہ نبی جو ہے شان عبدیت کے بول رہا ہے. انا عبدوں کا, انا رسولوں کا کہیں نہیں بول رہا ہے. انا پہلے میں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, رسول بعد میں, بندہ تیرا پہلا. لا تو فضلونی علی یونس ابن متا, یونس ابن متا پر مجھ کو فضیلت نہ دو, یہ کہ توازن ہے. انا ولد سید و آدم, یہ حقیقت ہے. ایک طرح حضور فرما رہے ہیں کہ تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں, یہ حقیقت ہے, مجبور تھے حضور کہنے پر. لیکن اپنے طبعی طور پر کہا لا تو فضلونی علی یونس ابن متا, ابن یونس ابن متا مجھ کو فضیلت نہ دی, یہ آپ کی ابدیت تھی. وہ رسالت, وہ شان رسالت میں بول رہے ہیں, یہ شان ابدیت میں بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ان اعمال کو پیش نظر رکھنا, اس پر تن من سے راضی رہنا, اس کو بجا لانا ضروری ہے. اس عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ, ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب فرماتے تھے بہت, ایک مرتبہ سبحان اللہ کے اجر جو ہے وہ زمین و آسمان, زمین میں سوا نہیں سکتا لفظ یہ. ایک مرتبہ بارہ اللہ تعالی گنہگاروں کو بھی نوازتا ہے. فرماتے ہیں گنہگار نہیں, اللہ یہ گنہگاروں کو پیدا کرے گا تاکہ وہ گناہ کریں, میرے مغفرت کا موقع, مغفرت کا. اللہ کے سب جمع ہوں گے, اسماء اللہ اس میں اللہ سب سے اعظم ہے, اس میں اعظم ہے سب. غفور بھی جمع ہوگا, غفار بھی, تواب بھی, رزاق بھی, روشائی. یہ ہم لوگ کس مصرف کے ہیں؟ غفار ہم لوگ ہیں نام مصرف کے. غفار اللہ رب العزت سے کہے گا, اللہ اس میں اللہ ذات اللہ سے کہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ غفار میں پیدا کروں گا لوگ ایسی مخلوق کو جو گناہ کریں گے تب میری مغفرت کام آئے گی. مغفرت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. یہ شان غفاریت ہماری ظاہر ہو, وہ کس سے ظاہر ہوگی؟ گناہگاروں سے ظاہر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو کتاب دیا ہے, اعمال بھی دیے ہیں, جزاؤں بھی دیا ہے, وعید بھی ہے اور وعدہ بھی تو ہے جنت کا وعدہ. یہاں جو آیات ہے جو پڑھا مولانا نے اس کا ترجمہ ہی کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر ایمان, اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. رحمت کی آیتیں ہیں, رحمت کا سوال. اللہ ہم اصل کے ایمان لا ارتد و یقین اللہ سے بعد کف رحمتن انال بھیا شرف کرا بجے پھر دنیا میں جا کر ہم کو حضرت سنا کی پڑھا تھا خود جو آئیے تھا. اللہ منی اصل کے ایمان لا ارتد و یقین اللہ سے بعد کف و رحمتن انال بھیا شرف. اے اللہ ہم اپنی رحمت دیجیے تاکہ دین دنیا کی شرافت ہم کو ملے. پھر ان کا جامع دعا ہے, مانگنے کو بتلایا رسول نے. اللہ منی اصل کے ایمان لا ارتد و یقین اللہ سے بعد کف رحمتن انار بہا شرف کرامتی پھر دنیا بلا. ایسی دعائیں کئی ہم کو سکھائے جو سنا مجھے ابھی یوں کرنے کا کہ یہ تو دعا ہم لوگوں کو کرنے کا سکھا رہی سب کے لیے. لیکن اب ہم نے چونکہ دامات سے تیز بنا پر ایسی دعائیں کیسے نہیں سکھایا. اللہ امینی اثر کر یسر الموافات کم زمانی دعا پڑھا. اللہ امینی اثر کر یسر الموافات پھر دنیا بلا. ایک دعا اور زیادہ طویل ہے. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واسبغ علینا من فضلک وجعلنا من عبادک الصالحین. ہم کو عبادت صالحین میں سے بنا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام برسر حکومت جب ہوئے ہیں کیا دعا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم کو اور مہلت مل جائے اور پانچ سال کی اور مل جائے. لڑائی ہو رہی ہے, فرق معلوم ہوا نا؟ ملک میں اور ملک میں اور فرشتوں میں اور رسولوں میں فرق ہے. رسول کو اللہ نعمتیں سے نوازتا ہے, ارے ملک اس کے لیے قطر و قطار کرتا ہے. اس کو تو اللہ دیتا ہے سارے, اور یہ اپنے نفس کی بنا پر فسادات کراتا ہے تاکہ وہ جیت جائے. اللہ امین اثر کا یوسف اللہ مستح فار قلوب ربی واتمی علینا نعمتک واسبغ علینا من فضلک وجعلنا من عبادک الصالحین. فاطمہ اس پر کہتے یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کیا. فاطر السماوات نبوت تو ملی تھی, بادشاہ بھی ملتی مصر کی. کیا کہا انہوں نے؟ بہت اللہ تعالیٰ ہم سے فاطر السماوات والارض انت ولی فی دنیا والآخرہ توفری مسلم و علیکنی بسواری. یہ کہا, یہ نہیں کہ ہماری پوچھ میں بادشاہت رہے اور یہ رہے اور اس طرح کرے, کچھ نہیں کیا. خود بھی جب کچھ دن ہو گئے یا جتنے دن ہوئے رہے ہوں گے لکھا ہے تفسیروں میں, اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اللہ ہماری زمین کے تاکہ ہم کو اور زیادہ بادشاہت کا موقع ملے. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ فاطر السماوات والارض, بہت مجھے اس کا اثر ہوتا ہے بولتا نبی. فاطر السماوات والارض انت ولی فی دنیا والآخرہ توفری مسلم و علیکنی بسواری. عمر ابن عبدالعزیز دل کی خلافت راستہ کی طرح ہے. جب وہ بادشاہ ہوئے سب چھوڑ دیا, اور ان کے متعلق آتا ہے کہ شروع میں ایسی چال چلتے تھے ناز و انداز کی کہ عورتیں سیکھتی تھیں ان کے ناز. اتنی نفاست, اتنی نزاکت, اتنے عائش عشرت. جب بادشاہ ہوئے چھوڑ دیا, سب چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ والدیوں کہا رخصت, بیوی سے کہا تم بھی جانا چاہو جاؤ, آئے گی نہیں والی. کہا یہ اتنا فرق کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا بہت عمدہ بادشاہ بات ہے، پہلے جو میں کرتا تھا اسی بادشاہ کے لیے کر رہا تھا، یہ جو جتنا ناز و انداز تھا وہ اس تک پہنچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا میں نے، جب وہاں تک پہنچ گیا تو اب اس کے بعد کوئی درجہ نہیں سوا جنت کے، اس بنا پر اب جنت کے لیے کر رہا ہوں، سب اٹھا دیا سب شاہی لباس ہٹا دیا، بیوی بچوں فری عمدہ بات، پہلے جو کرتا تھا میں اسی بادشاہ کے لیے کرتا تھا، جب بادشاہ مل گئی خلافت مل گئی تو اب اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے آخرت، اس کو درست کرنے کے لیے اب یہ کر رہا ہوں، پہلے اس کے لیے وہ کیا اب اس کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ عید کے دن بھی کپڑا نہیں تھا نیا پہننے کے بچوں کو، عید کے دن بھی نہیں تھا، سیرت وہی معالم میں وغیرہ بہت پیش کرتے ہیں غیروں پر، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جن کو اعمال صالحہ کی توفیق دی اس کو شکر ادا کرنے کی، اللہ امین اصل کا توفیق نے محاب میرا اعمال وصف کا توکل علیہ وہ حسن الظن بھی، اللہ امین اصل کا توفیق نے محاب میرا اعمال وصف کا توکل علیہ وہ حسن الظن بھی، جو حضرت کی وفات ہوئی ہے تاکہ میں فام اللہ سے بہت بول رہے تھے کہیں میں بیان کیا ہے یہ بات بیان کیا، اسے کہا آپ اتنا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا کیوں نہ رہوں، وہاں شاہ رسول اللہ صاحب جب نہیں رہتی دعا کون بتلائے گا، یہی دعا پر آپ لوٹے، اللہ امینی اصل کا توفیق نے محاب من اعمال وہ صرف کا توکل علیہ وہ حسن الظن بھی، یہ اللہ اپنے محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق دیجیے، یہ دعا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ امینی اصل کا توفیق نے محاب من اعمال صرف کا توکل والے وہ حسن الظن، اس میں بھی طریق کے درجات ہیں، اصل تو یہ اعمال کرو نہ کرے تو حسن الظن رکھو، اللہ میں ایسے توفیق محاب اعمال صرف کا توکل والے توکل رکھو اللہ پر، یہ باطنی صفت ہے، اگر اعمال نہیں کر سکے توکل تو کرو یہ باطنی چیز ہے، یہ بھی نہ کرے تو اللہ سے حسن الظن رکھو، میں کہتا ہوں طریق پورا بیان کر دیا اللہ اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اصل تو اعمال ہے محبوب اعمال، یہ نہ کہا ہوتا اللہ کا توکل کوئی وہ بات نہیں ہے کمل ہے اس سے بھی تم پہنچ جاؤ گے، اور یہ بھی نہیں کرو اللہ کے حسن زن رکھو، انا عند حسن زن بھی عبدی بھی، میں اپنے بندوں کے حسن زن کے پاس ہوں، بارہ طریق میں آسان سے آسان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کیا، ہمارے مشائخ نے اس کو آسان کیا، آسان کر کے پیش کیا، اب ہم اس پر بھی نہ کریں ہم جانے ہمارا کام، اللہ ہم سب کو توفیق دے اعمال صالحہ کی، ایمان کے برقرار رکھنے کی فکر پیدا فرمائے، ایمان قیامت پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یہ سب کتابوں میں قیامت قیامت پر، اسی میں فلاح ہے، اسی میں ہماری سعادت ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، کچھ دن تک اگر پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو بھی تم کو اجر ملے گا، ان پریشانیوں کو بھی یہ سمجھو کہ اجر کے لیے ہے، اللہ ہمارے اجر کو بڑھانا چاہتا ہے اس وجہ سے پریشانیاں، ایک کانٹا بھی چبھے گا اس کا بھی اجر ملے گا، ہے کہ نہیں، کانٹا بھی چبھے گا، حدیث میں آتا ہے جب مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت پر جب اجر ملے گا تو کہیں کہ کاش کہ میں پوری کھال میں قرآن سے چاہیے کاٹ دی جاتی تاکہ یہ اجر ملتا، بارہ ان چیزوں پہ ایمان جب رکھے گا تسلی بھی رہے گی اور تقویت بھی رہے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ یا اللہ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہم کو خود بھی عمل کی توفیق محمد پائے، صحیح ایمان، صحیح دین، صحیح تصدیق، اللہ تعالیٰ ایمانیات کے اعلی سے اعلی مقام پر ہم کو پہنچائیے، ہم سب لوگوں کو ایمان کامل عطا فرمائیے، اس کے مطابق عمل کی توفیق مرحمت فرمائیے، اور اپنے اجر و ثواب سے مشرف فرمائیے، اور سب سے بڑا اجر آپ کے رضا ہے، خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مالامال فرما کر ہم سب لوگوں کو جنت میں جمع فرما دے، سب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صرف اس کا میں ترجمہ جو ہے جو میں پڑھا ہے اس کا صرف ترجمہ یہ ہے. بے شک جن لوگوں نے اقرار کر لیا دل کی گہرائیوں سے کہ ہمارا رب اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود و مولا نہیں, اور پھر وہ اسی پر مضبوطی سے جمے رہے اور صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہے, یہ اعمال اسی کو بیان کیا کہ اعمال, اس کو کیا ملے گا تو ان پر فرشتے اتریں گے. یہ جزا ہے, وہ عمل ہے, اس پر اس سے کیا فرشتے اتریں گے, اس پر اتریں گے اللہ کا پیغام رحمت و بشارہ لے کر اتریں گے کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو, اللہ کی عنایت و رحمت سے تم دنیا میں بھی ہر اندیشہ سے معمون, ہر فکر و غم سے محفوظ رہو گے, اور اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. بلایا گئے ہیں اسی مزے کا آمان, ہم تمہارے ولی و سرپرست اور رفیق, دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی چاہتے اسی ولایت و رفاقت کا اثر تھا کہ اہل ایمان کو طاعت اور نیک کام کی توفیق اور مصائب و شدائد پر صبر اور ایمان و تقویٰ پر استقامت نصیب ہو. اسی آپ کی اللہ نے جب جزائیں سنائی, اسی جزا اس کے عمل پر ملے گی تو جان دینا آسان تھا. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے کہا مر موقع ہو مر جاؤں نہ سنا سکوں, اسی پر خاتمہ ہوا. اور تمہارے واسطے اے ایمان و تقویٰ والو ہر وہ نعمت ہوگی جس کے واسطے تمہارے دل چاہیں گے, یہ جزا ہے. اور تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو تم طلب کرو گے, خدا کہہ یہ سب کچھ بطور مہمانی اور اکرام ہوگا اس پروردگار کی طرف سے جو بڑی مغفرت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے, جو اپنی شان مغفرت سے ان کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہے, جن کے بعد شاید ایسے اکرام و اعزاز کا استحقاق نہ ہوتا. اللہ ہی رحم کرنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے, اپنی شان رحمی سے بندوں کے قلیل دیکھیے گئے بندوں کے قلیل و حقیر پر ایسے بلند پایا انعامات سے نوازتا ہے. معلوم ہوا کہ جو عمل ہے اسی پر اللہ اتنا عجر دے گا کہ جنت بھی بھیج دے گا. ٹھیک ہو گیا, برا ہو گیا, نہیں رہا تھا کوئی بات نہیں. اللہ